وز ترس رہا ندمان اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دع ما ادعتهم أسارا في نبي واحكم بما شئت مدحا في وحدك مير اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دعوى النصارى دربار عیسیٰ ہے وان حکم کے خود خواہی در مدح محمد ران اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق گذشته جمعه یا اصل موضوع سخن بنایت که پیرامون اهمیت دومین رکن اسلام زکات گفتگو کنک ببیر ولی بنابه مناسبت هفته بسیج و به مناسبت ولادت با سعادت حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مطالبی بیان کنک بوتو میں وقت تا همی دو موضوع به پایان رسه تو تمام بود. لذا مروز کم بود وقت با حذف مقدمات صرفاً پیرامون اهمیت ای رکن عظیم اسلامی که در دین مبین اسلام بعد از نماز و از تمام ارکان دیگر جلوتر جایگاه و قرآن پاک آیات شریفه تها بنابه نظریه 82 مورد و بنابه نظریه 32 مورد نماز و زکات به صورت دو غلو و توأم در قرآن ذکر کنه بوده. و ای آیه کریمه و ای خطاب الهی به سوی بندگان که اقیم الصلاة و آت الزکات، نمازا بپا بدارید، یعنی نمازا به نحو احسن ادا بکنید. نماز بپا داره که مانا قبلا هم بیان کنه بوده، این موضوع سرا که بحث بوده. قرآن نوشید نماز بکنید، فرمایید نمازا بپا بدارید. خلاصه بدونشی که من ادا توضیح بکنم و وقت برود، چیگه نماز به نحو اتم و اکمل هم به اعتبار شرائط بیرون نماز، مقدماتی که قبلا برای نماز انسان فراهم بکند و آماده بکند، آیان چه پیم ادا کنه روت مانند وضو، طهارت و امثال اشا به نحو احسن رعایت ببند، و هم ارکان نماز از لحظه ای که انسان وارد نماز بی با گفتن تحریمه تکبیرت الاحرام تا لحظه بیرون آمدن از نماز با سلام، با بهترین شیوه و طریقه که همان شیوه و طریقه این که مسلمین ها طبق دستور الهی از سنت و روش و تعالیم رسول مکرم اسلام علیه السلام نسلن بعد نسلن به طور صحیح یاد گرفته و امت سر کرده و رسیده باید ادا کنید. شی نام اقیم الصلاة، نمازا به پا دارد. بعد از این خطاب دومین موردی که در این خطاب ذکر کنه بوده و آت و زکات، بدهید زکات، زکات باید ادا بکنه. یا با این تعبیر اقیم الصلاة و آت الزکات چندین بار قرآن تا جا به جا به مناسبت های مختلف در سوره های متعدد، در جزئه های متعدد قرآن، در آیات متعدد قرآن این ای کلمه تکراری هتا اقیم الصلاة و آت الزکات. علاوه بر این نحوه خطابا که نماز بکنی و زکات بدهی، با تعبیرهای دیگر هم مؤمنان کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان یارته و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، نماز اقامه کنند، نماز به پای دارند و زکات هم ادا کنند. از میان ارکان عملی اسلام، ارکان اسلام بعد از ایمان به خدا، این قدر که قرآن و سنت پیامبر علیه السلام، اقوال پیامبر علیه السلام، گفتارهای گوهربار رسول اسلام علیه السلام روی نماز و زکات تکیه کتا روی هیچ موضوع دیگه اینقدر تکیه و تأکید کنگ نبودتا. روزه هم از ارکان اسلام، حج هم از ارکان اسلام، ولی اینقدر که روی نماز و زکات تأکید بودتا در قرآن و تکیه کنگ بودتا، هیچ موضوع دیگر نه حج سرا اینقدر تأکیدی حتا و نه روچه سرا اینقدر تأکیدی حتا. شادشی حکمت اشی ببید که انسان بعد از وتی جان چیزی که عزیزترین تی ماله و مواردی گندگ بودتا و به ثبوت رستا و دلیل هم به این موضوع عینی من دارم که نزد بعضی هم حتی مال از جان هم عزیزتر بودتا. و مردمی که بخاطر مال و تا بکشتم دم ازم مالی عزیزتر از جان دیگه. و دو نکته بسیار قابل توجه وجود داری که تمام علمای اسلام و مربیان اخلاقی و مسئولین تربیتی در زمینه مسائل اسلامی برای اشانی ریشکن کنگا از وجود انسان و تصفیه و تزکیه انسان، نفس انسان از این دو خصلت زشتا تماما متفقا تأکید بوده و در خود روایات هم وارد بود این مطلب که در میان رذائل یعنی رذیلت ها در مقابل فضیلت ها، صفات نکوهیده و زشت که یک انسانی به سبب عدم تزکیه نفس، عدم تربیت درست اسلامی به آیان مبتلا بید و دست خوش اغراض و اطماع نفس و شیطان قرار گیرید، در میان این رذائل بدین صفتان بغض، حسد، غیبت و شهوت در انسان و کبر، نخوت، عجب و خودبینی، خودپسندی، ایشان تمام رذیلتن، پستین در یک انسان. در مقابل ایشان فروتنی، زهد، حلم و بردباری و از این قبیل چیزها شان فضیلتن در انسان. رذائل اخلاقی مثل غضب در انسان، حرص در انسان، حسد در انسان، شهوات انسانی، باز هم ادا دانشمندان اسلامی بیشتر بر ای عقیده اند که اشان اگر بنا ببید که مردم مثل درختی از ریشه از وجود انسانش بگجید تو یک کردار بدند، ای پیم بوتن نکن و شاید به مصلحت جامعه و محیط زیست انسانی هم این کار مبید. از این جهت شاید خداوند حکمت ایجاب کرده که شان نباید آتو ریشکن ببند که اصلا آثاری ازشان در بدن انسان ممانید. بلکه اشان توجیه کنک ببند، اصلاح ببند. اشان این مسیر درست و صحیح باید مشخص کنک ببین. شانی جهت، جهتگیری به نحوهی که مطلوب انت تنظیم کنک ببی، جهت دیگ ببند، شان به این هم اصلاح ببند. مثلا غضب از احالتی که انسان هر کجا جا و بی جا که دلی کشید یک ها کوش گرید، به تشیید، به غضبیید، جوشیید، نه برز زاد، نه جهل زاد، جهلک و برزگا پهک فراموشی کند، این حالت شبیه حالت جنونه، شبیه حالت دیوانگیه. نبی علیه السلام فرمایی که کسی که جوش جند و غضب تهایی خشمید و به خشمیه، و تی تعادل ها چه دست دن یه وقتی هیچ شکی نید که خشم انسان ها چه حالت تعادل درکن. و حضرت مولوی هم روی نقطه جالب تأکید فرمانی، خشم و شهوت مرد را احوال کناد، ز استقامت روح را مبدل کناد. صفت زشت خشم و صفت زشت شهوت هر دو انسان ها دوبین کنند، آیه چمان ها کانت کنند، یک چیزی ها دو گندید. ایشی سر باز واقعی توضیحیدند که ما بنا ندارین وقت ایشی صرف بوید. و انسان ها چه استقامت ها صراط مستقیمی که هدف مسلمانی و در نماز چه خدای تقاضای که اهدنا الصراط المستقیم، قل آمنت بالله ثم استقم، پیغمبر فرمانی بوش من به خدا ایمان یارتا و ایشی سرا پایبند بو پایدار بو، چی استقامتا خشم و شهوت انسانا انسان روحا عوض کند، تگلینیتی جهت تغییر دند، آیا مضطرب و متزلزل کند. همیشه واجه فرما اگر شما اشتادگی در حالت استادن خشم بر شما غلبه کرد بنندید، اگر نتبه حالت شما سر غضب تاری بو مسلط بو دراد کشی بو افسی. این شاد علم پزشکی چه میدا الهام گیری چه تعلیم پیغمبر علیه السلام ها که کسی که اعصابی ناراحتند باید استراحت بکن، مخصوصا کسی که حالت عصبی پیدا بی، آیا ناراحتی عصبی پیدا بی، فشاری بالای رود، باید استراحت کن و بسی. و حتی فرمانی که اشی یک نوع حرارتی وجود دا پیدا بی، آب سرد بودی دیما برید شد. این تدابیر مادی هم تدابیر معنوی هم ارشادی فرمانی، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بانی به خدا پناه ببرد. در هر صورت منظورش این که غضب ریشکن نبی از انسان، خشم ریشکن نبی از انسان، اما جهتی اصلاح بی، جهت دهی درست بوتنه کند. برایش که حکمت الهی هم برامشی، اگر انسان اصلا حالت برافروختگی و در وجود های انگیزه خشم و غضبناک بود اگه مبید، شاید به جایی برسید که تبدیل به یک انسانی بی که ما به یک فرد بی بخار و بی ارزه آی تعبیر کنین که هر بلایی به سر آی بیاد در جهت های درست هم بودا هیچ واکنشی چود نشان ندند. چون که در بعضی مکاتب به نام آسمانی دنیا و مکاتبی که در واقع آسمانی بودند ولی بعدن وضعیت آسمانی از بین رفته و صرفا مادی و تحریف شده بودند، در مسیحیت اگر این تعلیم از تعلیم آت حضرت عیسی علیه السلام من نگبید که اگر شخصی ترا یک تو گوشی به این طرف گوش جند بونو گوش جند تی رخسار شهمات جند دومی رخسار هم ای دیما بیار که یکی دیگه ای دیما بجند. خب شی تحدی قابل پذیرشن، یعنی واجب مبالغ حضرت عیسی مسیح علیه السلام شی فرمایش ببی و نهایت حلم نشاندگی از رد در جایی که مناسب تعبیر کند، اما نه تا آهدی که مروچی در اروپا تعبیر کنک بوده اگر مرد یه حد در خانه وقت دیستی یه جفت کفش مرد اجنبی دم در منزل خانه من با منی خانم هستن که خانم منی گو مرد اجنبی در خانه آی کوشان گندی اجنبی دم در مزاحم اوقاتش مبی اوقاتش تلخ مکن بر اتاقی دیگر تا اسلام گوشی ادا غضب و کار بند. لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمنون، زناخور زناکار در وقتی که زنای کن ای در ای حال مؤمن نه، اگر ای وقتی تی بکشه ترا خونی بگردن نه قیامت خدا در بار. لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، دزد زمانی که دزدی کند ای وقتی ایمان ترایی سر بین چه ای وجودا مؤمن نه، اگر مؤمن بود تو دو دست به سرق دیجاد. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس اليه ابصارهم وهو مؤمن، ما غارتگر لوتمار غارت نکد مالا مردم ایگا در حالی که مظلوم بیچاره دستی نرسی چم می پچست رفتگن چم می تلگی در حتگن مرد مسلحی حتی منزل دروازگی پروشته بالا سری اشتاتا دستفان بندی داریدن یکی را هر طور که لوتی آی منزل مالتا مالتا تصرف کن آی تلگ پست رفتگن بیچاره گندگی بود چما و از ظالم مسلح یا غیر مسلح بود حیبت رو با آی سر غارت دوردند آی اموال از زوری تراد و مسلمانان چم آب بیچاره که صاحب مال چلک در حتی پس رفتگن چه خوف و خطره هیچ واکنشی نشان داده نگه ای وقتی ای غارتگر تها ایمان نی چی مؤمن ببوتین ذره رحمی بود ذره حیایی بوشی مؤمن اینقدر بی حیای نبی. مومن کامل زناخور نبی چطور پسند کند که دیگر مات و گوهار برهنگی ها بگیندی در حالی که برای وطی جناشی پسند نکند که دیگری آیی جایی ناهن چو بگیندی یه رفتار رو آیی بود چطور که دیگر دخترها با این نحوه رفتار کند در حالی که برای وطی دخترهاشی گواره نکند و آیی که ای عملا گوارا و پسند کن برای دیگران حتما گر آی نسبت بوتی مادر و دختر و خواهرم همین قدر بی حیا و بی غیرتی و ای پمی انسان نه که مؤمن نه بلکه آ انسانی نه یک خوک و خنزیری برای شکل در میان حیوانات حیوان شناسان فرمان جز خوک بی حیا اگر آیه مخصوصی مادگی خوکا دیگر نرین خوک اگر چنانچه مورد قوت شهوت قرار بدن حرکت نکن تکان نوا. وگر نه شما دیسته اگر یک هندو یا مندی سگی ما دگین اگر چنانچه آیه مخصوصی نراز که آیه وطی شوه مردن تی تو نرن تی دگه اگر نرازی بگیندی با آیه ما دگینیم اگر حرکت کن سندی تی پران حرکت کن وای طرفان نبا غاز دنتانی اسلام کشی که نه ادا دین مسیح تحریف کنه بودتا شی کمال بی حیائیه که مرد اجنبی یا بگنده گوتی جایی نا و تو برو اتاق تا راحت برین تا آنی اوقات تا الخمه بی تو مردک بلی تو برو اترا تور بادن بیا کنار اوتی جایی با اسلام گوشی ای وقتی اگر چنانچه تو اوتی جایی کش در ای حال اندالله تو تبرعه تو شربت تهورا شراب تهورا وارد جنت برو غیرت دار حسابه زیرا که دو انسان بی ایمان کافر تو کشته ای وقتی ایمان چه قلب آنی خارج بود در ای حال اگر کشته بود چرا بعد از آی ممکنه چون همه اصل ایمانی هست و کفری نکوته بعد از ای عمل بدا دوباره انابت پیدا کن ایمان دوباره برگردی به قلب آن ولی در این عمل بعد اگر کشک بو اندالله خون نداری گرچه اهل سیاست در دنیا شاد یا به خاطر به هم ریختن نظم مجازات بکنن که تو چرا نظم به هم جتا باید این جزء وظائف دولت و حکومت اسلامی که کار بکنن ولی اندالله مسئولیت نداری و خیلی جاها برای مسئولین هم که محرز بوده تشویقش کده ای پیمه افراده خب اگر چونچه غضب ریشکن به طور کلی کدی انسان تو که انگیزه جهاد مقاومت علیه دشمن اسلام پیدا بی از این جهت رو این نقطه ما عرض که این رذائل قابل ریشکن کردن به طور کلی نه هنچه انسان ولی شان مربی اخلاقی تنظیم کن اصلاحش کن شان جهت دن که غضب ها کجا کار بند کجای کار مبند شهوت ها کجا کار بند کجای کار مبند پیغمبر علیه السلام فرمانی که انسان لقمه در دهان زن و ایرکن صدقه حسابی با عرض پوزش که در جمع شاید مادر و خواهرام هستن در حدیث موجوده که انسان با عفت و حیا وتی بستر سر وقتی گروت گوتی زن حلال هم بستر بید برای اجر نویسه گوی صحابی به طور تعجب عرض کن یا رسول الله انسان وتی خواهش آوتی شهوت آوتی آرزو یا نفس پوره کن ثوابی هم رسی آن حضرت ای پیمایی تفهیم کن که مرد اگر همین شخص برو در جای بد و حرام وتی ای غریزه جنسی او دو برو اشوا بکن تو سیر بکن گنهگار بی یا نبی او شی بلا گنهگار بی فرمانی پس وقتی که شی از حرام اجتناب کته و در محل درست ای غریزهی به کار برته باید معجور به بی اجری هم برس در میان این رذائل به این نقطه برگردیم که بدترین این رذائل دو چیز از احادیث به دستیه یکی حب جاه این حب پست حب مقام حب منصب من باید رئیس بوم من باید امیر بوم من باید حاکم بوم من باید مقتدر بوم من باید پادشاه بوم من باید صاحب سطوت بوم چیزون حب جاه حب رتبه رتبه طلبی و حب مال محبت مال ای دو بلای خانمان سوزن که از هر رذیلتا از هر خصلت بدا بدترین خصلت در ای دو تا خلاصه بی و ام الفساد تمام فسادها ای دو خصلتا امثال کابوس ها وقتی که به حب جاه کپند با انگلیس توتایی کن علیه و تیپیت مسلسل کشی سلطان سعیدا با تیر جند و مجروحی کند و حکومت مسقط به دست گیری فرزند پتا تیر شلی کند خب به جاه وادر کند. در قطر پسر عموت پسر عمویا تیر کند. در عربستان ملک فیصل ملک سعودا محاصره کن با مسلسل مجبوری کن که درا حکومت اویل کن من حکومت به دست گرم پناهیم در مصر بیتا میری تو. تاریخ گذشته که هیچی تاریخ معاصره این جریاناتی که همین می سمع و بسر چی را انجام گفته کن وگر نه تاریخ گذشته و رقم جنه برات گنده که برات دوی تیلگان زندگهای کشی دستگیری کن دستانی هم بوری تایدا و پرمای نوبریتی در زندان گوالیار هند زندانی کنه سلاطین مغول برای شکی یه وقتی مبی چه زندان فرار کن دارای چشم دارای دست بازوی شاهزاده یمها با من به رقابت بپردازی و حکومت چه دست من گریم این برات پتومات چوک این حب جاه وقتی که چه تعادل گزی جنون آورین دیوانه وار انسان ها به یک حرکاتی از حرکات دیوانه و مجنون هم عجیب تر وادار کن. حب مال هم همینطورین وقتی که محبت مال در رگ و ریشه انسان جا گزین ببید انسان ها چه حالت تعادل درکن که هیچ چیز چه بسا به دیوانگی وادار کن. آیا به شکل قارون در یارید به شکل فرعون در یارید به شکل شدادی در یارید از این جهت نماز عمدتاً حب جاه ریشه کن کنو کند نماز مشتمل بر آداب و اعمالی این که انسان را به تواضع و فروتنی وادار کند سر به سجود دور بدند تضرع در برابر خدا بکند تمامی تضرع این دعا این از عظمت و کبریایی و پاکی خدا یاد از تکبیر تحریم گرفت الله اکبر کبریایی از آن خدای من چه کاری و من از خاک و نطفه به وجود آمده که من ادعای بزرگی و جاه طلبی بکنو سبحانک اللهم و بحمدک خدایا پاکی از آن توی من سرتاپا نقص و عیب و بی عیب تی ذاتی الحمدلله رب العالمین تمام حمد سنا از آن خدا که تمام وجود هستی ای کائنات نه من رهین همه لطف عنایت ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت و پرستش خالصتا برای تی ذات و استعانت و کمک و یاری از تو با طلب کنی برای که ما سرها پا اجز و نتوانی کبر و نخوت و اجب و جاه در ما چی سر به رکوع برگ سر به سجده برگ عملی اظهار نیاز سر به خاک سجود دور بیگ به بارگاه خدا شیر ریشکن کننده حب جاهیم و در بخش زکات که اسلام اینقدر تاکید کن تو انبا نماز ریشکن کردن حب مال برای شیک اگر ای حب مال هم چه حد بگذی ارزون که دیگه از انسان ها قارون ها جورت کند لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ای مسلمین با خبر ببی جای قرآن با تبلیغ کار کند توصیه کند رهنمود دند شما را شما اولاد محبت شما مال محبت از یاد خدا غافل مکن و اسلام تنها دین شعار نهیم شعار دادن دین نه چهار تا شعار تو خالی به زبان بده بروه بلکه اسلام تبلیغ هم کند بیان هم کند و اسلام دین عمل است، هنچکو در نماز عملا حب جاه خلاف یک آیین اسلامی که ستون دین قرار دیگه بود تا مقرری کتا پنج وقت همی پیم برای متمول صاحب مال وقتی که آی مال به حد نصاب رسید، یک حدی میاری، هر چیز اسلامه در حد متعادلند. نظام اقتصاد اسلامی یک اقتصاد متعادل و حد اوسطی در تمام نظام های اقتصادی دنیا. انسان ذره عقل سلیم داشته ببی نظام سرمایه‌داری غرب با افتضاح که مثل یک حیوان خنگول لگام گسیخته در بیاد، تاجر و پولدار که فقط هم و غم شبانه روزی ذخیره اندوزی و جمع مال ببی، از هر راه که بیاد از سود بیاد، از مکیدن خون مردم، رب انسان رباخور در واقع مشابه یک زالوی خطرناکی که بکنده خون هر حیوان و انسانی که در وجود آیی راه پیدا بکنه و دپا سگ بکنه جایی براویتی دپا دندانا پیدا کنه فقط خون چوشی چنانیه. تمشا رباخار خداوند متعالی برای جنگ بابت دعوت داده، التیماتومی داده در قرآن، اگر شما از رباخوری ای رباخاران دست نکشی فاذنوا بحرب من الله و رسوله، من خدا و رسول الله از یک طرف برای نبرد با شما مسلح و مجهز و آماده اند، شما هر کس ببیت هر که باشید بیایید در مقابل من خدا و رسول من نگاه، ما یک طرف شما یک طرف با هم جنگ کنید. مسلمه که دا برنده میدان کین و شکست و روک و سرنگون بود کین در مقابل خدا کسی بوشتی. تا انگد حاجی ما انگو مکه رو چنگوریت 1000 تومن دند و 1500 تومن بعد از مثلا 5 سال یا 2 سال وام دند و درود با خدا بیعت کن، با دست گذاشتن روی حجر الاسود گو خدا دست دم بیعت کن که من خدایا عمر گناهان زورته و یهته گون توبه هم کده دورون داتنشن توبه هم کده من رو چی بباد، اده یه پدا 4-5 ایجنت نماینده داری، یه سرمایه منی بزوری تو 5 میلیون تی اختیاره، 10 میلیون تی اختیاره، به این صورت رباش بدهید، مردم ها قرض بدهید، سر سال اینچو درصد جشان اضافه بگیرید. با کجا روی و آبرو قیامت خدا دین پیش داره؟ با کجا رو در مقابل روبروی رسول خدا علیه السلام برای تقاضای شفاعت رو بشته؟ همیشا برای یا ارزم گفت که خب در نظام سرمایه‌داری بی بندواری به جایی که فقط صندوق پر ببی، جیب پر ببی، مسئله شیکش از چرای پول به دستی مطرح نه. در نظام سوسیالیستی وضعیت انسان از یک حیوان هم ذلیلتر، خارتر، بدتر تلقی کنه در مسائل اقتصاد. به جای 8 ساعت که یک کارگر عادی کار کن تو حداقل مروچی 1500-2000 تومان مزد گیری، کارگر ساده و معمولی باید 10 ساعت-12 ساعت در شرکت برو کار بکن، در کارخانه کار بکن، فقط بیاد مثل بلا تشبیه الاغ و اسبی در طویله بسته که جلوی آخر جوره رستورانی ارک نگوته، هنچو که اسف دیما آخر بسته و مقدار یونجه و علف دیمی دار دیم بارد فقط برو یه بروشی دستیدن، برو رستوران آبتی شام آبار، برو رستوران آبتی نهار آبار. پولی که در اختیار بی وقت تصرفی مالک بی در آیا نه حق نداری. افراد تمام جامعه برای پر کردن کیسه یک فرد که در راس این نظام فاسد و غیر اسلامیه باید بانند حیوان بارکشی بکنن صبح تا بیگاه لقمه نان فقط برن. نظام اسلام در تمام شؤونی نظام متوسط و متعادلین کزاره که جعلناکم امتن وسطا، نه افراد هیدا زیاد روی، نه تفریط، نه کمی، نه کمی گیشی، در حد وسط قرار گرفته. یک چهار چوبی معین کنک بودتا مال نباید از راه نامشروع به دست بیه. تجارت چهار چوب مشخصه، تاجر الامین مع النبیین و صدیقین، تاجر با امانت که با رعایت اصول اسلام تجارت کنه با نبیان و صدیقان همراهی. وگر نه التجار یحشرون یوم القیامت فجار. عموما تجاری که شؤون اسلامی در تجارت رعایت نکنن و با کلاهبرداری، گران فروشی، با راه نامشروع سعی کنند با هر وسیله پول به دست بیارن، ایشان جزء گناهکاران و مجرمان قیامت روچا پا به جولان و حلق آویز به دربار خدا توقش کنه ملاک دستبند جناح حاضرش کنند. چهارچوب تجارت مشخصی در این چهارچوب تجارت بود. سقف مال مشخص این در این حد تا 1999 مثقال طلا اگر داره طلا معاف این طرح. وقتی که 20 مثقال طلا مالک بوده حالا هم کاری نداریم، مروچی مالک بوده، مروچگی این روچا مالکی بوده، مروچی هم زکات مده، شاد در عرصه ایز یک سال آینده به مصرفی تیویتی ضروریات خرج بود، خرج بود اشکالی نداری نوش جان برای تو خرج بود. ولی تا یک سال گذشت سال آینده همین 15 رجبی حتی 20 مثقال انگه پانه تو موجوده تی خرج و مخارج از راه دیگه تامین بوده اضافه حتی ایش یه نیم مثقال مال تو نه مال مسکینه، مالا فردی این که کوشش کن در جامعه بودی مشکلات مالی رفت کن ولی وسی نرسی به دلائل ورشکسته، به دلائل به جهات جسمی، به جهات فکری، به جهات مختلف، چون طبقات مختلف در جامعه ها آیی چشم است به ایمالا و خدا در ایمال حقدار کتا سهیم کتا باد بده. وقتی که تی گوسفند اگر پرواری منظرت داشته علف زوره آیه دانا و چاره از زوره حمود منظرت تو کیده هیچ چیزی پر نیستن، پوتی کشگا گوشتواری یا مصرف داشته شیرواری داشته، ولی گوسفندانی که چه یک حد یا سقف یا گوستن چه محدوده نیاز شخصیتی گوست اضافه بودن در بیابان لوگا دارک هنه بنو بیابانش باد ویل کنه بچرند، عمدتاً در سال در بیابان چراگاه روان چرند تا زمانی که 39 دانگند هیچ چیزی بشان تعلق نگیری. وقتی که 40 عدد تکمیل بود و بدون تی زحمت خاصی که تو ادو لوگا ببنده ببوجه قاه بده دان بده و یابان خدای پرچا چرگند خدای بحارا چرند تو برن و یک سال تمام هم ای عدد باقی این چله سال که تکمیل بود دیگه یکی چشان 39 تیگی این چلو میگا یا آیی برای فقیر بده محتاج و نیازمند دیگه. گاو هم همی پیم وقتی که تا 30 یا رسید و به همه وضعیت در بیابان چری نو یک گو که گوست که باید به فقیر و غریبا بده. دو صد درهم نقره، 52.5 تولا کمتر زکاتی پرنی، ولی وقتی که به این سقف رسه سالی هم گست باید زکاتی بده. اقیم الصلاة و آت الزکات، پیداوار زمین تایی هرچی دارید. در فقه احناف ما اخرجته الارض فی قلیله و کثیره الصدقه، هرچی زمین در بیارید، هرچی زمین تا کشه، اسپوست کشه، جو کشه، ذرت کشه، سهرو کشه، برنج کشه، ارزن کشه، ماش کشه، گندم کشه، خرما داریه، میوه داریه، اشان صدقه داره. گاهی یک بیستم آباد بده اگر با موتور آبیاری کنه، و اگر نه دیمی با ابر آسمان باران خدادادی آبیاری بی، یا از کوری و رودخانه آیا آب بده، یک دهم آیگا به فقرا و مساکین بده. این نظام متعادل اقتصاد اسلامی در مسئله مال، مال عربی ها چی مال گوشند؟ لأنه يتمایل من ید الى ید، یمیل من ید الى ید. مال اصولا بایستی از دست به دست دیگه منتقل ببی، نبایستی مال متمرکز ببی. آوهدی نامی کنز بی، ان الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونه ها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. آیانی که طلا و نقره را به صورت انباشته جمع کنند و زکات ندهند، در راه خدای خرج نکنند، ای پیغمبر آیانا بشارت عذاب دردناک بده. ای از قبیل استهزاء، اگر نه عذاب بشارت نه، بوشتین عذاب تهدیدش بکن، ولی به طور استهزاء و تمسخر خدا تعالی فرمانی ایشان قابل ریشخنده. ای انسان ابله که تا ای حد مالی جمع کته، ای پیغمبر ایشانا بشارت بده. چی بشارت؟ نه بهشت بشارت، آن بشارت عذاب دردناک بده. یوم یحما علیهم علیها فی نار جهنم، آروچی که همین مال آیه در آتش جهنم داغ کنگ بی، تو تاپگا تین گرم کنگ بی. فتقوا بها جباهم، آب پیشانیگانی که وقتی که سائل ایهد برای سوال در مقابل سائل اخمد کو کچ کی بو، هر روز پیداغ پیداغ ملایی یه داغیم پندرو کی تیمی توپ شوی. بزرگان سلف، بزرگان سلف مروچی، من در این موضوع کتابی برای 5 دقیقه چسکو وقت گیشتی نرسه مطالعه کنم، جایدیستون که بزرگان سلف بعضی سالها وقتی که صدقه، نه تنها زکات، صدقه عامه، صدقه عمومی در راه خدا به فقیرش کدا، همانطور که فقیر چطور دروازه دفع حقیر حقیر اوشتی دست دراج که میشی به نام خدا بده، ایشان وقتی که صاحب مال صالحین مال دار، صالحین مال دار، چونش گفت رفتن داتش با ای دستا و چطورش دا وقتش مثل حمایی هنچو حقیر و ذلیل گفت که تو وجد ذلیل نه، ذلیل منو، تو خدای نعمت و رحمت بر من که حتی که امین مال زکات تحویل گیره، امین خیرات تحویل گیره، و تشهن چو گردن خم کو با دست تضرع دو دستی جلو آیش پیش کد دیمشتا. این مردین که درباره باره ایگو شک بودتا نیم المال صالح للرجل صالح، چقدر خوبین، چه خوب است مال خوب و صالح برای مرد صالح. ای پیمین مالن که در دست صدیق اکبر بی ارزش داری، در دست حضرت عثمان بی ارزش داری، در دست حضرت علی بی ارزش داری که جمعه گذشته نمونه های شما اشکو درباره انفاقان. مال را گر بردین باشی همول، نیم مالون صالحون گفت رسول. آب در کشتی حلاکه کشتیاست، آب در بیرون کشتی پشتیاست، چونک مالو ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش را مسکین خواند. مولوی عجیب فلسفه بیان فرمانی، فرمانی که بچا آب دریای وقتی که بیرون کشتیه، کشتی های سرا با کامیابی موفقیت ناخدا با مالی اموالی افرادی تواند ای سرا حرفیم سفر که حرکتی ده، اما وقتی که همی آب یک جایی کشتی سوراخ بی داخل کشتی برو چی بی نتیجه ای؟ هلاک و تباهی کشتی بی. همی پیم این مال فرمانی دل تو که جاه اگدهیه هنچی دل تو کا جا گزین کنه که و تا فدای ایمال کنه، یک تومونی دیگ در راه خدا به فقیر و مسکین و غریب و یتیم و اسیر دیگ وشه جگر گوشه بر رگن تی وقتی ای همه آب این که داخل کشتی بزن تی کشتی حیات سوراخ بوده و به زودی ترا غرق کن نابود دکن. از خوشا به حال آیان که دهم در دنیایند با دنیایند ولی به نوعی گویا از دنیا برکنارند. حضرت خواجه عبیدالله احرار باریا تصور اولیه خواجه عبدالرحمن جامی که دیستی در آزدرق برقا ظاهریگا مشتی نمرد است آن که دنیا دوست دارد، اواجه فورا الهام بود دورتا که عبدالرحمن جامی بی حتی که منی مرید ببی ولی منی ظاهری لباسهای خوب گندی، منی اسب زیبای گندید، منی اشان و شوکت گندی، شی برای شی من اختیار کتا که اهل دنیا منو شکار مکنن، منو فقیه و درویش بیچاره تصور مکنن، با زر منو خرید مکنن، فورا جوادید بدن چه مودا چون الهامی بود. آیوت دلا تصور کو که این مرد خیلی بود دنیا داریش بود درویش اینه که منش گوشته برو هرات اپیمی بزرگ و ولیه تو همایی مرید بود، نه مرد است آن که دنیا دوست دارد. فورا چه مودی سر چسکو دیمی در ری وشی جامی اگر دارد برای دوست دارد. جامی عرب سر قدمانی سنه دور دار پادی بوست داد زاندی که عارف باللهش. سلیمان علیه السلام فرمانی مال و ملکی چه دلا، مال و ملکی چه دلا، ما چونکه مال و ملک را از دل براند. سلیمان پادشاه جن و انس وقتی که مال و سلطنتی چه دل در کتگت در کنار کناری داشتگتا بازم گنده که خدای دربار تزرع کن و تا مسکین لقب دهن و تا محتاج لقب دهن خدای درباره این مال و ثروت جن و انس سرا حکومت که اما مال دنیا آیه و طرف ها جذب کتا نکند، بلکه مال دنیایی مهار کتا به مصرف صحیح مصرفی رسیم. ارزون که مال از تمایل گرگ بودتا مال راستی دست به دست ببید چه ای دست به دست برو. حدیث ها شباهت تشبیه جالبی بیان کتا که دنیا و مال دنیا مثل صحب صاحب سباها ای دیمین بیگه هر تگلی ای دیمین ای دستگاهی پر رنگاهی خالی گه گتا نمانی فرصتا غنیمت به شمار و حق ادا بکن و شی قدر بزان همین زندگی تا سورگانی تو که مریض شد برای وقت این مزرعت الاخرت که دنیاه کشاورزی جا آخرت همین او در درو جای این تخم خوب و بپاش صدقات و خیرات به مساکینا و پرداخت زکات واجبه به موقعا. مال چون تخمست در شور منه تیغ را در دست هر رزن مده. مال چون آبست تا گردد روان بحرها گیرد از آن اهل جان. چون کند تا مدت جای درن فاسد و بی حاصل است و تیر رنگ. این مال مانند تخم شورزاری مریض، مال مانند تیغ و شمشیر رهزنانی دسته این مده. همیشه نیم المال الصالح للرجل الصالح، انسان صالح وارسته ببی مال حلال صالح در دست آی ببی چنایی و تی دین دنیای زندگی آباد کرد و مال باید گردش بکن. برایش اینه که همیشه تو جوری تا قفلی کنی ایری کن به نحوی باید در گردشی دور بده. چرخ اقتصادا باید به گردش در بیار. بدبخت بیچاره بعد از مرگ الان وارثانی دبتا میکن مزه کن که یک فقر چک فلان حاجی آقا 40 میلیون تومان در دست فلانیه خاک بذاری حاجی آقا که 40 میلیون تومانی بایستی فلان جا یک کارخانه داری بکنین 10 نفر وطی فرزند و نوه و نبیرهی که معتادن اش از بیکاری سر به اتیان کشد و بدبخت بودن تسانسر غده سرطانی جامعه بودن حد اقل بود مشغول بودن یکی منشی بود یکی دربان بود یکی نگهبان بود مشغول کار بودن. مردم منتظرن دیگه بیان برای ما کار کنن. آفرین بر دولت جمهوری اسلامی واقعا و تحقی در این منطقه محروم ادا کتا، ولی تو هم تو هم گام به گام با مسئولین درسوز این نظام همین چراغ اقتصادی که در این منطقه روشنش کتا الان اشیا هر طوری حرکت بکن که این چراغ برافروخته نگاه بداره و این شعله یا روز بروز شعله ورتر بکنه ملی که خاموش بید. از این فرصت مغتنم باید حسن استفاده ببره. در طرحهای اقتصادی شرکت بکن، سرمایه گذاری بکن. چقدر من خوشحال بودم چند روز پیش پوزم وقتی کارخانه بساط سرخانه برادران بلوچ در پوزمون دیست اودا 80 نفر فرد بومی ادا مشغول کاره. واقعا انسان از ته دل دعا که برای به مردم ها خدا تی رزق برکت بدن. بنده خدا تو با 80 نفر سر کار کنگا 80 خانواده زندگی اقتصادی بیمه خدا. خود این طرحی که پیشنهاد دهیشان کی استقبال بکن؟ من تو پولدار شهر یک نفر به تنهایی، تا یک نفر به تنهایی نبی، دو نفری، سه نفری، چهار نفری، ده نفری و هم شرکت کن، سرمایه گذاری بکن. منتظره که چه دیگه جا دیگه بیان برای تو ارکنن تی دفعی بده نو ایری بره آهم گوتا پرنچه همایی را دین تی شکم تا گورا بی. مال چون آب است تا گردد روان، برها گیرند از آن اهل جهان. مال مثال آبه گیم بزرگ فرمانی که وقتی آب جاری ببی حرکت بکن تکان با مردم دنیا از آیی بهرهای مختلف گیرن، کشاورزی در بخش کشاورزی، در بخش دامداری، بخش وتیز آب رسانی، زندگی حیاتی که مثلا آب اساسی ترین نقش در زندگی داری، هر کس نفع حاصل کن چنایی. اما گر کند تا مدتی جایی درنگ، همی آب زلال صافی اگر یک پوتگی، یک کلی، یک تلابگی تا یک مدتی همون بمانی تهمودا تکان ما و حرکت مکن به چه درد و بعد از یک سال شش ماه نزدیک برو پوز باید بداره، بو کبتا رنگ عوض بودتا، تام عوض بودتا، مزه عوض بودتا، به درد خوردن نوا، پر از زالومه، پر از کرمه، رنگی خرابه، همه چیزی که تو مایه زندگی تصور کرد وقتی که به صورت شفاف در لیوان تره چاره که کیف کرد سرت کشه آه نفس سردت کشه سیراب بودتو. هر کسا داتگه گوشه دست درد مکن تشنگی بدتره بود، ولی مروچی کناری گوشتاده که یه چاله آبه که مدتا حرکت نکتا یه جامنته از بس که رنگی متغیر، بوی متغیر، تامی متغیر، نه که ورای پوز داره دیو ترینه چارگی حاضر نه. مال درست همی پیم تشبیه کنه که بودتا بزرگ فرمانه وقتی که مال منجمد بی یه جا ذخیره بی آخر سر به رسوایی کشی. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه این ارائزا به ثمر برسینی تو ما را در این بخش اقتصادی هم همه ترتیبی که اسلام نظریه ما را گام به گام نظریات اسلام قدم برداره که توفیق و مرحمت بفرمانید و از انحراف و کجروی در مسائل مالی و اقتصادی خداوند متعال جل علا شانه ما را در امان و برحذر بدارید. بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم صلوا عليهما طلع الشمس والقمر بعد خدا بزرگ توی قصه مختصره.